Matumani yangu ni kuwa umeshinda salama salimini mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro popote pale ulipo. Imetimia saa 11 karibu kufuata taarifa habari kwa lugha Kiswahili. Tuianze na muhtasari wa habari zenyewe. Watumiaji wa barabara maarufu Avenue de la République hapa jijini Bujumbura mtaani Nyakabiga waomba ikarabatiwe. Wamiliki wa viwanja vilivyopo katika eneo la Kizingwe Bihala wamejitokeza Jumatatu hii asubuhi katika ofisi ya Ubuha iliyopo Jabe kwa ajili ya kutoa malalamiko yao kuhusu viwanja vyao vilivyopunguzwa ukubwa. Na baadhi ya waandishi wa habari za michezo wanashukuru patikanaji wa mtandao wakisema kuwa mtandao huwarahisishia kupata na kuandaa habari. Kuna haya bila shaka na mengine. Shansira Mgushema na yuko bado kwenye mitambo. Msomaji wako ni Mikrovisi Nyonguru, kwa maana nyingine nasema karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Namo, habari kamili. Watoto watatu miongoni mwa watano waliokuwa wanashikiliwa wataachiliwa huru kufuatia uamuzi wa baraza la ushauri uliofanyika Ijumaa ya wiki jana. Mahakama Kuu mkoani Bubanza inadai kusikitishwa na ukosefu wa vituo vya uhamasishaji mikoani kote. Omer Ndwayo na ripoti kamili. Watoto hao ambao hawajafikisha umri wa miaka 18 walikuwa na zaidi ya mwezi mzima wakiwa mahabusu mkoani Bubanza kwa tuhuma mbalimbali kama vile mauaji, wizi na kadhalika. Katika mahakama Bubanza wanaeleza kuwa hatua iliyokamatwa baada ya kikao cha kesi hiyo kilichofanyika faragani Ijumaa wiki jana ni kuachia huru watatu kati yao na wawili wengine wanaosalia kusikilizwa wakiwa ndani kwa kusubiri hukumu ya mwisho. Mwendesha mashtaka anaeleza kuwa watoto hao wanatakiwa kubaki karibu ya majaji katika kusubiri hatua ya mahakama kuhusu wale watakaoachiwa huru na wale watakaosikilizwa wakiwa ndani. Jean-Claude Nsengi Yumva anabaini kuwa watoto husikilizwa wakiwa na mawakili wao kama inavyosomeka kwenye sheria. Miongoni mwa mawakili waliosaidia ili watoto hao wasikilizwe kwenye kikao kilichofanyika faragani kuna mmoja aliyetolewa na shirikisho la vyama vinavyowania haki za watoto, FENADEB kwa ufupi, pamoja na mwingine aliyetokea kwenye chama cha wanawake waliosomea sheria. Wasimamizi wa haki za watoto mkoani humo wanaomba vituo vya kuelimisha watoto tabia njema kuwepo kwa wingi, yani kwenye tarafa zote, ili kurahisishia watoto wanaoshutumiwa makosa mbalimbali. Shukrani sana Omer Ndwayo. Wamiliki wa viwanja vilivyopo katika eneo la Kizingwe Bihala wamejitokeza Jumatatu hii asubuhi katika ofisi ya Boha iliyopo Jabe kutoa malalamiko kuhusu viwanja vyao ambavyo vimepunguzwa ukubwa. Kwa maana Alexander mwakilishi wa wananchi hao anasema kuwa ameridhishwa na matokeo ya mahojiano na mwakilishi wa chama cha APTKB cha wenyeji wa Kizingwe Bihara. Anatumai kuwa mapendekezo ya waziri wa miundombinu yata tekelezwa. Sikiliza Alexander Habuniman. Tumekuja hapa kwa siku ya leo kwa sababu Jumatatu iliyopita tumekuwa na kikao pamoja na mheshimiwa waziri ambaye anahusika na mambo ya ujenzi pamoja na huyu mkurugenzi wa taasisi hili la wenyeji wa Muta wa Kizingwe Bihara. Kama mnavyojua, siku nyingi kadhaa zilizopita tulikuwa tukikusanyikia wizalani tukilalamika kwamba bado hatujatendewa haki kwenye ardhi zetu. Wengi wetu na takribani wote tumeona ardhi zetu zimepungua bila kujua sababu marum. Hiyo imesababisha sisi wote kama wamiliki wa ardhi hizo kuja hapa ili tuombe kutendewa haki. Hii leo kama mnavyoviona, waziri amekuwa ameamuru, akimwamuru huyu mkurugenzi wa taasisi la wenyeji kuhama alikokuwa huko Muta wa Asiatic kuja hapa Jabe na kupewa ofisi katika ofisi ya idara hii ya Ubuha ili aweze kupokea wenye malalamiko kwa muda wa kutosha, kuanza asubuhi hadi magharibi na siku zote tangu leo hadi mwisho wa mwezi wa mnane. Tumekubaliana sasa kwamba tangu leo ataanza kupokea kama kuna kitakachobadilika, hiyo kesho watu kama takriban 58 watapokelewa na kusikia malalamiko yao na kujaribu kuyatatua. Kwa sababu maswali ni mengi mbalimbali mbali, lakini kuna swali ambazo nakuta takriban wote wanajichangia, kama swali la kuona kwamba ardhi ya kila mtu imepungua. Hiyo sasa tunatumaini kwamba huyu mkurugenzi pamoja na wakilishi wa hawa wenyeji wataketi pamoja na wajaribu kutafuta suluhu ambaye itafurahisha na itaridhisha mwenye ardhi yote pale. Na kiongozi wa kamati ya kitaifa ya mazungumzo ya kijamii anatoa wito kwa waajiri na waajiriwa kuwafikiana. Maelezo yalitolewa baada ya wakilishi wa vyama vya Kosesona na Kosibu kulalamika kuwa kuna wafanyakazi katika sekta yao waliokubaliwa kustaafu kabla umri wa miaka 65. Silvestre Ntibantunganya, rais mstaafu, anaeleza hata hivyo katika tukio la kutoelewana kati ya pande hizo mbili, kamati ipo ili kusiwepo na mtu anayekuwa na mashaka. Punde tunaendelea. Isanganiro. Namo saa 11 na dakika 7 tunaendelea na taarifa yetu ya habari. Shughuli zinazohitaji changarawe katika ukarabati wa barabara ya taifa nambari 3 kwenye sehemu yake ya Rumonge Gitaza zilisimamishwa yapata kipindi cha miezi 5. Ejide Nijimbere, katibu mkuu katika wizara ya miundombinu, anafahamisha kuwa hali hiyo ilisababishwa na aliyekuwa mbunge ambaye alichaguliwa mkoani Rumonge asiyependa kumtaja jina lake kwa kuwa alikataa fidia ya maeneo pa uchimbaji wa changarawe kwenye kijiji Minago mkoani na tarafani Rumonge. Anamtaka waziri wa mambo ya ndani, usalama na maendeleo ya jamii kusaidia kumshawishi huyo aliyekuwa mbunge. Kwa mujibu wa Mate Niteretse, huyo aliyekuwa mbunge analazimika kupatoka na apewe fidia ili maslahi ya Warundi wote yapewe kipaumbele. Ni ripoti ya Jean-Pierre Misago kutoka Rumonge, lakini hapa studioni inasikika kwa sauti ya mwenzetu Tuse Harimana. Shughuli zinazohitaji changarawe katika mkarabati wa barabara ya taifa nambari 3 zilisimamishwa kuna kipindi cha miezi 5. Katibu mkuu wa wizara ya miundombinu anaeleza kuwa hali hiyo ilitokana na mbunge wa zamani katika mkoa wa Rumonge kutokubali fidia kwa kukodi mahali ambapo kuna njia ya kufikia eneo la uchimbaji wa changarawe. Ejide Nijimbere anafahamisha kwamba mbunge wa zamani alishawishi pia na raia wengine kutochukua fidia kilichosababisha kazi ya kutengeneza barabara kutoendelea. Nijimbere anaomba waziri wa mambo ya ndani kuingilia kati swala hilo. Kwa mujibu wa waziri wa mambo ya ndani, mbunge wa zamani analazimishwa kupewa sehemu pengine kwenye viwanja vya tarafa. Martin Teretse anasema kuwa huyo aliyekuwa mbunge analazimika kupatoka na apewe fidia ili kutia mbele maslahi ya umma badala ya maslahi ya kibinafsi. Ashukrani sana Tuse Harimana. Watumiaji wa barabara maarufu Avenue de la Republique inayogawa mtaa wa Nyakabiga pili na Nyakabiga tatu wanaomba barabara hiyo ikarabatiwe. Wamesema hayo wakati barabara maarufu Siguvyaye iliyopo mtaani Mtanga Kusini ambayo inakarabatiwa kwa lami. Kuhusu barabara hiyo ambayo bado haijakarabatiwa, Sylvester Sanzerugeze, mkurugenzi mkuu wa kitengo husika na ujenzi wa barabara nchini Burundi ARB, anaahidi kuwa atatoa mchango wake katika taarifa ya siku zijazo. Lakini baada ya watumiaji wa barabara hiyo wanaomba barabara hiyo ikarabatiwe kwa haraka, tuwasikilize. Tulikuwa na matumaini sana kuhusu barabara ya Nyakabiga. Lakini tokea kitambo tulijua kama vile watatengeneza barabara mpaka hivi bado tunangoja. Na benye hizi gazi tunatembeza na wenyewe wanalaumu sana sababu zidereshanja hizi gazi zina bei na wenyewe watakubali ida ndio hivyo. Kwa tunangoja kama leta itatengeneza barabara tujui, tunangoja tu. Mimi chenye naona hapa, wangefua tu wakatujengia barabara juu, ninaumiza watu wengi sana. Si tunaomba watufanyie mabarabara vizuri, kwa juu si tunateseka, tunateseka sana. Kweli watujengie mabarabara, watakuwa wanafaa vizuri. Hii barabara, sunaona, hapa walijengaga huku wakaacha. Sasa si tukikaga mabisi, tukikaga magari, yani hivi shimo vinatutesa. Sasa tunaomba tu watujengee mabarabara. Na sasa tuangazie kurasa wa michezo. Matumizi ya mtandao yalirahisisha kazi ya waandishi wa habari za michezo kupata na kuandaa habari. Rashidi Alfred mwandishi mwandamizi wa habari za michezo anabainisha kuwa changamoto zinazodhihirika kwenye matumizi ya mtandao ni uvumi unaoenezwa na baadhi ya waandishi wa habari wenye nia ya kuharibu taaluma. Anawataka waandishi wa habari hao kubadili tabia zao ili kuchakata habari huku wakiheshimu sheria na kanuni za uandishi wa habari. Tumsikilize. Lazima uheshimu sheria na utaratibu wa kutangaza habari, uwe mkweli ndio kitu cha kwanza. Usiegemee upande wowote kwa sababu inaweza kukuletea matatizo wewe au nchi yako, unaona bwana. Kwa sababu zama hizo kwa bado hatujapata vyombo vya kisasa vya internet, tulikuwa tunatumia hizo mashine za telescripter. Je, ilikuwa ni rahisi kutumia mfumo huo ili muweze kupata habari tosherevu? Kwa sababu tulikuwa hatuna mfumo mwingine wa kutumia. Wewe sasa unachagua zile ambazo unahitaji, kama ni za sport. Na ujio wa internet ulileta manufaa yapi katika tasnia hii? Kwa sababu ni kama hivyo, habari tunazipata kwa muda unaofaa, na habari uitakayo unaweza kaipata katika nchi uitakayo, kwa sababu ili mradi tu ujue ni habari unayotaka ni ipi, iko katika nchi gani, kwa sababu kila nchi katika interneti ina website yake. Ukitaka kama ni habari kuhusu Burundi, utatizama kwenye website za Burundi na utaipata. Habari uitakayo unaipata wakati utakao na katika sehemu uitakayo. Ila kuna habari potofu ambazo huwa zikichapisha kwenye mitandao hiyo ya kijamii. Je, hiyo ni ukweli? Habari wachie wenye nazo. Wewe usiende kuunga mkono au kutia chumvi habari ambazo zinaleta upotoshi au kuleta balaa, leta matatizo, kuchanganisha watu, kusaliti watu. Hayo si vizuri. Lazima wewe kweli utangaze habari zenye uhakika na sahihi. Na wewe vile kama vile mwana habari wa michezo kongwe, ni ushauri upi ambao unaweza kutoa kwa wana michezo hawa chipukizi? Hawa wana michezo wetu, wadogo zetu chipukizi, nawashauri tu kwamba wawe wa kweli na wawe na bidii ya kutafuta habari zenye usahihi, sio habari za kijiweni. Kasikia habari umeogota barabarani au umesikia watu wanazungumza na nini, uje kailete bila ku verify kama ni kweli au ina msingi wowote. Naam. Inabidi uwe mkweli na uwe na bidii, na hiyo kazi unayoifanya uipende. Tathmini kiwango ambapo sekta ya upashaji habari wa michezo kinapofikia nchini, mnakiona vipi? Naona kama tunajitahidi kadri tunavyoweza kutokana na uwezo wetu nionao. Si vibaya, ulimwengu unabadilika na sisi tunabadilika pamoja na ulimwengu. Namo Rashidi Alfred alikuwa kihojiwa na mwenzetu Jamali Vyane Ngenda Kumana. Na hadi hapa mpenzi msikizaji, ndipo tunamalizia taarifa habari tuliyokuandalia. Shukrani zangu za dhati zikufikie kwa kuwa umetega sikio sikivu. Nimshukuru pia Shansira Mugishema na aliyetuunganisha kimitambo. Msomaji wako alikuwa ni mimi Clovis Nyunguru. Sina la ziada, nikutakia kila la fanaka. Kwaheri.